2 uur. Bij de Israëlische ambassade in Londen zijn onbekende spullen gevonden in een park die in verband worden gebracht met een video. Daarin wordt gedreigd met een aanval met drones en een gevaarlijk goedje, meldt de BBC. De politie neemt de zaak erg serieus en is een groot onderzoek gestart. Er is nog niks over bekend. Amerika en Iran blijven bakkeleien over de straat van Hormuz. Iran dreigt met sluiting als Amerika hun havens blijft blokkeren. Maar president Trump wil eerst een volledige deal. Dit weekend wordt verder gepraat en gehoopt wordt op een doorbraak. Er wordt sowieso nog niet gevaren in de straat van Hormuz nu. De invalide man die dinsdag in brand werd gestoken is niet in levensgevaar, meldt RTV Utrecht. Maar hij is wel zwaar gewond. De man van bijna 70 heeft geen benen meer en daarom heeft hij een elektrische rolstoel. Die zou in brand zijn gestoken na een ruzie. Er werden al snel 2 verdachten opgepakt. En in Waddinxveen is een examenstunt compleet uit de hand gelopen. De leerlingen begonnen te gooien met eieren, melk en meel. En tot de overmaat van ramp werd ook een brandalarm ingedrukt. Iedereen moest toen naar buiten en daar ging de chaos door. De school is zo boos dat een uitje nu is afgelast. Het is overal droog en er staat bijna geen wind. En het koelt af naar een graad of 9. Overdag wisselvallig met zon, wolken en buien. En dan maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op 538. Welcome to Tomorrowland, One World Radio. This is Purple Disco Machine. I'm Steve Angelo. Hi guys, this is Lost Frequencies. Join us for 1 hour filled with the magical sound of Tomorrowland. Let me see those hands up, Tomorrowland. Hey, this is Cole. We're Dimitri Vegas and Like Mike. Hi, I'm David Guetta. Hey, I'm Tiesto. Let me hear you scream! One World Radio. The sound of Tomorrowland. Lichten gedimd in de studio van Radio 538. Dennis Ruijer bij Kaarslicht met de nieuwe editie 538 Tomorrowland One World Radio. Met Guetta, Whitney Houston, Jamback en nu Lost Frequencies, Nathan Nicholson. Dit is So Much Beauty Around Us. Everywhere I go, I feel it, I feel it. I know I'm not alone. Everywhere I go, I see it, I see it. J-Lo, Save Me Tonight, 538 Tomorrowland, One World Radio met Whitney Houston en Jam Beck. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've gone right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel a beat with somebody. Yeah. I wanna feel the beat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Tom Gresky deze opzetten. Mainstage Tomorrowland Winter. Wat een hitte. Deze Whitney Houston jamback. I wanna dance with somebody versus positive. Het is je boy Dennis. Het is Tomorrowland One World Radio. En deze hype track van Another 54 Ultra is hier. Talk to you. Let me take you. die razendsnel is met zijn knopjes. De naam James Hype. Be mine. Dat is Radio 58 in het holst van de nacht met de beste beat uit het universum. Met Rufus du Sol zometeen met Steve Angello naar Fisher Jones en I. Dit is Favor. En ook Tones and I met Favor op Radio 58. Dit is Tomorrowland One World Radio. Stof uit de subwoofers. Bij deze Rufus du Sol, Steve Angello, Dimitri Vangelis en Wyman. Inner Bloom versus Payback. Listen, thank you so much for tonight. I got one last one. Steve Angello loves you. Swedish House Mafia loves you. And Tomorrowland, we'll see you this summer, right? Put your hands in the air and make some noise! We'll be right back. on World Radio. Deep in the night, I heard a cry that brought me back to life. It sang to me a melody, and I was hypnotized. With every note, it pulled me close until I kissed the sky. I found my purpose in the church, it's filled with me. Lucas and Steve hit me and they sent me a little idea that we turn into this track called Control, which is coming out on Black Book. Dit is Control op 538. I don't know what happened. But suddenly, I just lost all. I just lost all control. I just lost all control. Dancemash deze. Nou, als het zonnetje schijnt met een Cuba Libre op het terras, dan mag deze keihard door De Pausa en Magnetic. Tomorrowland, One World Radio. En even mijn helder Kuls, die vertelt iets over deze Get Lost. What I wanted to do with the Get Lost track is pretty much I had this idea of recreating that 90s kind of trance vibe, but in a modern way. I love that sort of dreamy vocal, but then also incorporate that techno oomph to it and keep it a bit minimal so it's not too cheesy, dare I say. aan zijn moeder. Prachtig liedje dit van Martin Garrix. Radio 58, Tomorrowland, One World Radio en Katharina. Joyce die hebt, Dennis lekker bezig in de nacht. Hier met de nachtdienst bezig in de bakkerij. En Tomorrowland, One World Radio schalt uit de speakers op 58. Lekker bezig, Joy. Dit is Medusa met Henry Chamomile. Je hoort Don't Wanna Go Home, nu op 538. Don't Wanna Go Home. Ja, deze is een soort van gere-release. Dat is de Flashback of the Week. Een heel pak nieuwe remixen, maar ook het origineel. Flashback of the Week, deze week. Alan Fitzpatrick en deze rammer. Dit is We Do What We Want, 538. Dennis, wat zou jij willen luisteren als je op dit moment op Ibiza zou zitten met een opkomende zomerzon? Chesto, Brianna Grace, 50 Tomorrowland, One World Radio, Beautiful Places. En wat dacht je van deze John Summit? Quiero quedarme contigo esta noche. Tómate un chorro y no importa si no me conoces. Tú y yo bien encendido, nos vamos pa'l bote. En Miami hay bebés y sos un besote. Aquí solo sale el sol, si vos quieres, la toco toda, la siento, entiende. Estoy todo borrachito, donde me ves, me tiene viendo los colores en HD. Aquí solo sale el sol, si vos quieres, la toco toda. Tómate un chorro y no importa si no me conoces. Tú y yo bien encendido, nos vamos pa'l bote. En Miami hay bebés y sos un besote. Quiero quedarme contigo esta noche. Tómate un chorro y no importa si no me conoces. Tú y yo bien encendido, nos vamos pa'l bote. En Miami hay bebés y sos un besote. Aquí solo salió. Tomorrowland, One World Radio, Adam Ports, Thrive, Malachi en Move, Enema en Cassie in remix. Op die je mainstage gedraaid een paar jaar geleden door Enema. Fantastisch. En dan nu, Chris Lake, Taylor Swift. Voor alle Swifties worldwide, Opelite.